نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب مولانا صفی اللہ بہار بہار تمام گھٹ نظر آیا صرف نائت اللہ مستی کو علاوہ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وعلى أفضل الرسل وعلى أجمل الرسل وعلى أعظم الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا تبارك وتعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل جي محبت سان تمام ساتھی مدینے والے سان جي مٿان درود شريف پڙهو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مجھا پیارا بھائیو اے دوستو الحمدللہ اللہ جل جلالہ جا تواں جے متھوں اے مجھے متھوں کروڑ ہا انعامات احسانات جو اللہ سائیں تواں کے اے موکھے ہن برکت واری محفل دے اندر توفیق نصیب فرمایا. دنیا جی اندر بھی کچہریوں محفلوں منعقد تھی پر انہن کچہری اور ہن کچہری ہن محفل جی اندر بھی راہ جو فرق ہے جو ہن کچہری جو مور سنگار دینت اے سو اللہ جو سو قرآن شریف ہے جا دلبر جے دسن سا رگ رگ ٹھری پئی مومن جی جاں کے دسن دو ونے اللہ تے تو جا گناہ معاف کر دو ونے جاں کے دسن دو ونے اللہ سے آسمان کا رحمت جو ود پھڑو می وسائیں دو او اساں جو یقین لا ایمان آگے اللہ تعالی جی ذات نہیں رب جی ذات کا سوا پوری مخلوقات میں دل پر مٹھے نالے والے کا متھے کوئی کونے کتابن دے اندر ہن سونے کا شان نے کو متھے کوئی. انشاءاللہ العزیز پنجے سونے نبی مشکل نالے والے سائیں جو شان ہے دل پر مجا بدائی دو جن سان جن درو شری پڑیو اگے جے کے باہر بچائیں انن کے بھی عرض کرے گزارس نبی سائیں جا امت سچا عاشق دی کرے اچھی بھی ہے سٹھو نہ ہے جو جسو علی کی اور بیٹا کچہری کر قرآن شریف حلال تو ہو تو ملائک کی رہی کرے قرآن بدھن کے لائے نبی سائیں جی صاحب اج بدھن اللہ سائیں کا دعا ہے انشاءاللہ اللہ سائیں ان سونی کچری دے اندر جی اج بیار یار انشاءاللہ قیامت دے دیارے ان دل پر جی پٹھوں پٹھوں جنت دے اندر ونجن نصیب فرمائے باو محمد یوسف بھی سر صاحب اللہ جی والد صاحب سائیں محمد حسن صاحب علی صاحب اللہ سے ان جی ان کاوش کی اواں جی ان محفل پروگرام میں اچن کی چتا جی بدھان کی پانی بارگاہ میں مقبول و منصور فرمائے قرآن شریف جو مائے پڑھی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ سائیں توائیں اساں جی پیارے حبیب میٹھے نالے والے سائیں امام الانبیاء جی سیرت طیبہ بیان کیا گیا مخلوق امام الانبیاء کی سیرت کے بیان کرے فرشتے کوئی کمال نہ ہے مزو تلے آ ہے جن امام الانبیاء جو شان اے توے اساں جو دل پر نبی جو مان اے مقام عرش دے رب سائیں ملائکہ جا جو پان تو قرآن شریف جل اللہ سے جو فرمائے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما علیکم البتہ تاکی تاوٹ آئیو آگے تاوہ جی جنس مجھے رسول ڈاڑو تاوہ تا پیار دھو پیار ہنے انہا روایت جی اندر قرآن شریف کے اندر پڑھے لیندو آگے من انفسکم فاج دیر پر فاج بیشتا چین جی دیر پر من انفسکم یا روایت جی قرآن شریف دی بھی روایت انہا روایت جو مقصد جیندو یہ نبی جب آئیو آگے یہ تاوہ مجھو آجو قریش کے قبیلے مجھو آگے حضرت عبداللہ جو بچڑو آگے اما سان حضرت اما آمنہ جو دل پر بچڑو آگے بیرو آگے من ان فسے کن فاجی زبر مانا تمام مجھو آئے پر تمام جیو سمجھن دشوار دینی پاراڑی جاؤں پر ماں کوشش کروں بیان کے سمجھائے کرے جو جو آگا جو بندی لیبر لگا لائے نبی لائیں گے پانگلو سمجھنے حالانکہ یہ غلط ہے اسا جانو جو نبی سان جی جتی والا کی پانچ کلو سمجھے وہ بھی کافر ہے نبی سان وڈو مقام آتا ہے تو اللہ پاک تو فرمائے من ان کو دیکھو کہ تو ہاں من جو آگے من ان ہستی کو پر تو ہاں جیڑو کنے آگے تو ہاں من جو پر تو ہاں جیڑو کنے سولی مثال زمزم جو پانی دیچھو ہوں گو اللہ سے تاں اسا سبن کے زمزم دی پانی پین نصیب اے اللہ سائیں جے کے سبحان اللہ جن کے ایتو دنیا دے چکر ما کڈی کرے کعبۃ اللہ دے چکر نصیب فرمائے سبحان اللہ جے جو رب سائیں سبن کے مدینے والے سائیں دے سائے روزے دی ضرورت نصیب فرمائے آگے تو دے گھر میں جو پانی پانی نہ کے بھی کیوں نہیں چاہیے نلکے میں جو پانی نکلے انہاں کے شادی پانی دلے دے اندر جو پانی واٹر کے اندر جب ان کے پانی چاہیے شاخ کے اندر جو وے تو ان کے پانی چاہیے زمزم مارے پانی کے ساتھ پانی جو ڈالو ان کے بھی پانی چاہیے تو پر سب آگے زمزم پانی نہ مچاؤ پر پانی جڑو زمزم جو پانی پانی آگے چاہیے جو ٹوکو جے لائے کوے ماں سکن آہے تو زمزم پانی نہ مچاؤ پانی پر پانی جڑو زمزم جے پانی جے دھک جے لائے امیر غریب قرارو نوجوان سکن دو آگے انجے نبی سائیں آگے انسان مجھو پر انسان جڑو پر نبی سائیں جے دیدہ بلا ملائک سکن دا وان سکن دا آگے جبل پانی ہر سے نبی سائیں جے زیارت جے سکن دا انجا سوری مثال تمہیں آسان جو روڈن دے پتھر بھی چلیں شاہ چندہ ہوتے ہیں قرآن ہی پڑھن دا دے انشاءاللہ جو مزو نبی سائیں جی سیرت جو تلے سیرت جو سونے قرآن مجھو سیرت امام الانبیاء تو جو مجھو سائیں آگے انسان مجھو انسان پر انسان جنو چلے گو تڑے رب ذل جلال پڑے پیارے کلام مقدس دے اندر اج ماشاءاللہ شکر ایکو کھڑی اللہ تے انکے مکے مدینے دی جارن تے ماں بھی تے 500 سالا ایندل آیا اج جڑو ہلایا تو دل سا شال ان قران شریف دے سب کے رب سائیں انکے نبی سائیں دی جارن تے چلو آمین رب ذل جلال پڑے پیارے کلام مقدس دے اندر سونے نالے والے امام الانبیاء جی سیرت کے بیان کرے فرمایا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا لقد جاء رسول من انفسكم يجب مجر نبي آغي تمام جو من انفسكم پر تمام جو کونے گو جی زمزم جو پانی آغي پانے رو مجو پر پانے جو کونے گو جی ہے قرآن قریب آغي کتابا مجو پر کتابا جو کونے گو و مسلمانو جی حجر اسود آغي پتر مجو پتر پر پتر جو کونے گو جی امام والنبیاء بھی آغي انسان مجو انسان پر انسان جلو انسان کونے جو جو انسان ہن دنیا جے اندر آیا حضرت سیدنا آدم پیغمبر بھی ہن دنیا جے اندر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آیا حضرت ابراہیم پیغمبر بھی ہن دنیا جے اندر آیا یحییٰ پیغمبر بھی ہن دنیا جے اندر آیا آیا سب پر ان جو تعریف ان جا ترانا ان جو ذکر اچن کا بعد میں تو تھے امام الانبیاء بھی آیا قرآن تو فرمائے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء رسول من انفسكم آیا پر انسان جڑو انسان کونے چھو جو ہن جو تاریخ ہن جو ذکر اجر کا بعد میں تو دے پیر نالو ہی کونے کو نالو ہویو کا نبی جو اچن کا بعد میں تاریخ وہ اچن کا بعد میں انہاں دی تعریف لیکن امام الانبیاء آخر انسان مجو انسان پر انسان جڑا انسان اے تو جو مجو سونو نبی ان سر زمین تے آیا ہی کون ہویا رب ذل جلال دے کلام مقدس دے اندر امام الانبیاء جو شان پیارے پیغمبر دے پر نبی دی تعریف سیدنا ابراہیم پیغمبر دے دعاؤں دے اندر آگے مان تو جو اللہ جو قرآن کو فرمائے فرمایا بسم اللہ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب امام الانبیاء دنیا کے اندر آیا ہی کون ہویا سائیں جی ولادت تھئی ہے سارے دا امام الانبیاء جے اچھا کا پھیرا پھیرا اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم پیغمبر روئی رہے ہو اکھیں مبارک رما جا کولا کر صبح تے امام الانبیاء جی 40 جا سرانا ہویا اچھو اکھے اللہ خود نبی امام الانبیاء ان سر کے سے آیا ہی کون ہویا امام الانبیاء جی ولادت تھئی ہے سارے دا ولادت دے سر کا پھیرا پھیرا امام الانبیاء جی سر زمین تے چل دا پھیرا پھیرا اللہ خود نبی حضرت عیسیٰ پیغمبر سائیں جی 40 ہو گئے اللہ دے قران دے اندر دعا لکھلا فرما بسم اللہ هو الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد سائیں آیا ہی کوئی لگے حضرت عیسیٰ پیغمبر دی زبان تے عیسیٰ پیغمبر پانی امت جی آڈو تو جے مجھے سوہے نبی جی تاریخ تو کرے انیا امام الانبیاء آیا ہی کوئی ہویا سیدنا آدم پیغمبر دعا تو کرے انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا خاسرین دعا گھری گھرے ارشد نہارے کرے روئی کرے سرکا کھرے کرے پنج حسرہ کھری کرے آسمان سے نہارے کرے ایتے زلے لائے بیانو رب جہارے دعا تو گھرے مجھا اللہ جگہ ماں کا کر پیچھی ویا اے مجھا اللہ چاہ کبھی جے کرے چاہ پوتا بھی جے کرے آکے جنت مجھا انہ سر زمین تے مکڑو جی مجھا اللہ مجھے دل تھی چاہے مپا جی گھر والے حوال سامی ملا اے مجھا رب باوری جنت کے اندر اچھی ونیا وقت زور جلال جادو روئی روئی روئی روئی روئی سال بھولی ویا پر آدم پیغمبر کے جواب رسو ملے سیدنا آدم پیغمبر روئی کرے ارشد شہارے پرے رب زور جلال جادو فرما مجھا اللہ محمد مصطفیٰ جے سکے ماں آدم پیغمبر جی بخشت سما نارے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنجی دعا ہوئے اندر امام الانبیاء آیا مجھے سوئے نبی جی تاریخ مجھے سوئے نبی جو ذکرہ مجھے سوئے نبی جی سیرت مجھے سوئے نبی جی سورت جو بیان تو کئیو انے بد قسمتا اوہ مرتی جنگی جرو نبی لگو انے جہ نبی جا ترانا اچر کا پہلو پہلو ہویا آدم علیہ الصلوۃ والسلام روئی کرے رب کے فرمایا موجا روجا محمد مصطفیٰ جی سب کی مجھے بخشش فرما سب جو صلی اللہ علیہ وسلم کیڑو سونو نالو آ سائیں اللہ سائیں دا دعا ہے شال ان سائیں سان جنت میں گڈ روان کی نصیب فرمائے حضرت جبریل امین رب ذوالجلال جی آدم سان رب ذوالجلال جی حکم سان اجے تو یا آدم اے آدم رب تو فرمائے ان کا پوچھان کرے یا محمد مصطفیٰ کے تو کیے تو سنانے تو مجھو دل پر نبی تو مجھو محبوب کوئی کونے تو ان نبی جو نالو تو کیے تو کھڑے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن روئی کرے جبریل امین کے تو فرمائے جبریل آدم پیغمبر کے ٹھایو آدم پیغمبر کے جسم کے اندر سنا تو فیہ من روحی رب ذوالجلال او جبریل رب ذوالجلال جڑے مجھے جسم دے اندر روح وٹھو جی جی مجھے اندر ساہ پڑی رہو جنت دے جو نہاریو جنت دے مسو جنت دے مارے دے اندر رب ذوالجلال دے عرش عظیم دے ہر دی ہر کامی دے جنت دے ہرو دے پیشانی دے جنت دے نہر دے وٹھو جنت دے پجل دے جو دے مٹھو لکھل ہویو لا محمد رسول الله اے جبریل ما سوہن شان والی ہستی کا وجہ تے کرے گا ہستی ہو جے ہا تے کرے کو شان میں مٹھے ہو جے ہا او بزر جلال ان جو لالو پنجے لالے ساگر ور لکرائے شرع پر ان جو لالو عرش عظیم جے مٹھو ہرن جے تامن جے مٹھو رب جے نالے ساگر ڈسی کرے ماچے ای ائی ہستی آگے جا کا وجہ کوئی شان میں جا ہویا ہویا چے جبریل مائی تو انزال ہو ان کا وجہ رب وٹ کو پیارو چاہے جبریل مائی تو انزال ہو نالو ان جو رب جے نالے سان دسی کرے ان کا وجہ رب سرتا کے سونو پیدا کندو جبریل مائی ان جے کرے رب ان جو واسطو لینو سیدنا جبریل امین عرش دے رجی کرے وری رب ذوالجلال پیغام تھوڑے جبریل رب جلیل مجھا رب را دے بجا ونی ونی کرے آدم دے بندر کے پیغام دیا یو جبو نالو جتو آگو یو تو جے اولاد مجھا تو جو بچڑو جنوی پر تاں جڑو پڑے سوجو نبی آیا انسان آیا انہن جو شان انہن جا نارا انہن جی تعریف اچن کا بعد میں سائیں جن آیا اگ میں تعریف شروع اگ میں موجے جلوہ نبی جا ذکر اللہ قرآن میں کرے شجا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جبریل تو چھے اتبار نہ چھو ہزار اعمال کھلے وے علی شریف سو او آدم دے پیغمبر رب نے فرمائے یہ حسین و جمیل تو دی اولاد مجا ہوندی اے آدم دے پیغمبر ان کے جے کرے رب پیدا آدم کو کہ مارا بنو اور تین جا ہا مارا بکرائے دا جتا سرے تین پیدا کیا ہا ان جو سر کے سموری پیدا کے مارا بکرائے دا کیا ہا اللہ جنو شانہ سوڑے نبی جو دل پر دل پر دل پر تو سائیں جن آیا ہی کون ہویا اچھا کا پیرا پیرا کریں حضرت ابراہیم پیغمبر جی دعان میں سائیں جن جی ذکر کریں عیسیٰ علیہ السلام جی خوش قبری میں کریں آدم علیہ السلام جن جی دعان جی اندر جلو سوہم نبی کریں رب ذو الجلال والاکرام جو فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء رسول من انفسكم ولادت تجی بھی تھیا ولادت تجی بھی تھیا ہے ولادت امام الانبیاء جی بھی تھیا اور مسلمانو جو جو نبی سائی تمام جو ہوا ہے میرے جے کرے امام الانبیاء جی ولادت تھیا ہے پر فرق ہے اللہ جو قرآن کو فرمائے فرمایا لقد جاء رسول من انفسكم آگے تمام جو من انفسكم پتا جو کونے کو جنتیم تے تو جائے جنتیم تے تو جی ولادت تھیا ہے جنتیم تے تو جی پیدائش تھیا انٹیم جی کائی فضیلت کالے گا انٹیم جو کوئی مقام کونے کو اور جنتیم تے امام الانبیاء آیا وہ ٹیم بھی وہ وقت بھی اور پہ زل جلال بے دوڑی ویو اب کھیلے بچے بچی ویو اونا وقت جو بھی رب زل جلال مجھے پیارے کلام مقدس جلال ذکر دو کریں فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة للدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقامك محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا جهنم مجھے دل پر نبی جی ولادت تھیا ہے رب ذل جلال کے یہ ٹیم میرے ولی ہے یہ ٹیم مجھے رب کے ایڈے پسند ہے ان ٹیم دے جتنے اٹھی کرے وقت زلجلال انہ کے قطب ربانی محبوب سبحانی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بنائے شروع چل ٹیم دے مجھے بلبت علی جی بلادر تنگا ہے انہ ٹیم دے او امتیا قرآن بارو نگھو وڈا اندرا غریب خدا جی زاد مسلمہ انہ ٹیم دے اچھی کرے حسوہ کھڑی کرے وقت زلجلال جیادو جا انسان حسوہ کھڑا انہ ٹیم جی بلکت سکے رب زلجلال انہ کے سلطان الاولیاء حضرت بایزید حسوہی بایش انہ ٹیم دے اچھی کرے وقت زلجلال جیادو جا انہ حسوہ کھڑا وقت زلجلال انہ کے رتاج محمود امروٹی بایش انہ ٹیم دے جکرائی کو روئی کرے وقت زلجلال جیادو امام الانبیاء جو شان جاڑے نیاری دے اولو نبی سائیں جی شان شان نظر دی کو اے قران شریف قران پر جن اکثر مجا قران شریف دا اکثر یہ تھیا ہے الف کا یا تے ایک اکثر مجھے دل پر نبی جو شان بتائیں خدایا جو جترو نبی سائیں جو شان بیان کرو اللہ سے تا جو شان نبی سائیں جو شان تے بلند آ گئے اللہ اکبر بھل اللہ تو دو چہرے پتی تو چہرے نبی اساں جو روان ہوا الف کا پوشاک سے او بھی چند نبی جو شان بلند تھا گے الف تو چہرے اللہ اتینا کل کوثر کے شان والے پیغمبر اچھی ویو باجو تے بشیر و نبی دا شان والے پیغمبر اچھی ویو باجو تے دل کر رسول فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم شان وار نبی اچھی ویو ساتھ جے سنت دل فقط اللہ جے شان وار سائیں اچھی ویو ہاتھ جے اولہ لنریہ بالآیات جے شان وار سائیں اچھی ویو ہاتھ جے ماں کے اللہ اکبر کیر ان دل پر نبی جو مقابلہ کرے سبحان اللہ چلو تے کا ملایو خاص چلے گا خاص نبی خاتم النبیین کے شان وارو پیغمبر اچھی ویو دار تو چے ودا ایر لیل اللہ بیذنہ وسراجت منیراج شان وارو پیغمبر اچھی ویو دار تو چے ذکر کثیرا وارو پیغمبر اچھی ویو راج چے وما ارسلناک الا رحمت زمین و آسمان کے ساجی نبوت کے ذریعے سنگار کرانے والے پیغمبر اچھی ویو سیر جو جائے سراج منیرا پیغمبر اچھی ویو یا ہی سوچے گنہگار امت دی نبی دے جلسے میں بیسرے جنت روحان کے اندر اچھی داڑھی والا بلالا نوجوان جی صفی القطب نبی سفارش کرن والے پیغمبر اچھی ویو سواد چلے صادق سچن جو نبی صادق جگے بھی سچا گے سچن جو سردار پیغمبر اچھی ویو سواد چلے اللہ جہاں پیارے پیغمبر سا اللہ قرآن محبت کرے ارشن کا خود رب پیار کرے وہ بدبخت نباگو ہوگو اوہ امتی جو کوئی انہیں نبی کا پیار کرے اج دو کے موکے انہیں سونے سو تیرت نبی والے جہاں نبی جی ہر ہر ادا کے قرآن پانجے سینے میں محفوظ کرے خدا جی ذات جو قضبہ انہیں دل پر نبی سا چکاشے لگن دی بھائی بلندی بلندی اللہ سائیں کا دعا ہے شال اللہ سے دو کے وہ کے جمی مسلمان کے انہیں سوڑے سلبر نبی جو سچو عاشق بلائے ما آیت پر ہی لقد جاءکم رسول من انفسکم آگے تام جو پر تمام جو تمام جا سردار تمام جا وڈیرا ووٹ وٹھی کرے تمام جو مانیو کھائی تمام کا اونٹا ہنائے مسے چڑھی کرے وہ لبن آئے جڑے موٹی ضرورت پڑی او جادے ڈھول تھل ہوں تو اتے بھی صاحب پوچھن تو تازی تازی فرانگی کی خبر کانے لگا سی یو حالا جڑے صاحب کے اتے ہو کے ویو صاحب نبی بوز علی کرے گم تھی ویو ارے ان دل پر نبی جو غلام تھی ان کے ووٹ دے ان دے قران کی چم جی دی حالت سنانی حضرت عثمان سائیں کاجے ویا حالیا رضی اللہ تعالی عنہ وہ موٹی آیا سفر تو تجارت تو واپس جو اچن دسن صاحب اکرام جا چپڑا مبارک خوش کی سائیں جن جا چپڑا پوچھا کہ دیو خبر بڑا شاجے کرے سائیں جن جے چہرے مبارک تے غمگین نہیں آوے سائیں جن جے چہرے تے پریشان نہیں آوے صاحب یا چپڑا خوش کی چہرے فلاں یہودی خوب مجا پانی نہ تو جے بند کرے چھڑے نبی جو عاشق عثمان بن عفان اتو آیو پیسہ کہیں گے او دی کرن پیسن میں خون دی دیا جی ہترا خون ادھو پیسن میں خرید کری پیالے جی اندر پانی خرید کری مجھے سائن وٹ آیا یہ سائن جن بیٹھا گئی حضرت عثمان سائن پیالے جی اندر پانی خرید کری سائن جن چانجن ہاتھ مبارک بدا رکھتا ہے عثمان پانی کوئی عثمان کھیلتا ہے پانی کج لائے کھیلتا ہے جی آئے بھی پانی آنج لائے جی تھی ماں عثمان جی اگر دل دی بھرے ہتھ لا عثمان جا خجر چکلا مدینے رائے سائی جا خجر چاہی جو سبحان دل بر نبی اج عثمان آج غلام دل تھی پڑے ہتھڑا عثمان جا بجن چپڑا مدینے والے عثمان جي پنجن ہتھن سان سائیں کي سائجن پاڻي پي ڪري صاحب کرام کي فرمائي مونجا صحابيو قيامت جي ڏهاري ہو دے کوثر جی مٿوں سجے پاسے دا ابو بکر ہوندو کھبے پاسے دا عمر ہوندو جکے مونجا امت ایندا ویندا انہن کے بھرے بھرے پیالا پیاری دا ویندا توارا صاحب لبندا ہی کوئی پر اساں اوتے بھی یاد کر انہن کے وٹری ڈگری جی ملے کو ہمرا ڈسرے کو دا کاٹ جو تے کو غریب آیا کچھ پر مدینے والے سائیں جی قربانی دسنی اتے سائیں جن فرمایو او موجا امت ایندا ویندا ایندا ویندا پانی ہو کے سجے پاسے رو ایندڑن کے سونو ابو بکر پنجن ہتھن دا پیاری دو کھبے پاسے دا جی دو ان کے سونو عمر پیاری دو تیترے میں موجو سخی عثمان بھی اچھی ویندو ابو بکر کوشش کرو ماں پیارا عثمان عمر کوشش کرو ماں جی سخی عثمان ایندو مانو ابو بکر نے جما پان پیاری ان فرمایو ماں پیالو بھرے کرے عثمان دے اگوں عثمان پجا ہترا بجائیندو مانے عثمان ہترا کوئی تے کرے اج چپلا عثمان جا ہوجا ہترا مدینے والے سائیں جا ہوجا تو مسلمانو جڑے وفادار پیغمبر کے شریک کرے گندن ذکر لگا خدا جی ذات جو قسم ہے ان پیغمبر سا وفا کیو اج ان سا وفا کئی سے قیامت دے ہاڑے ان سونے جی پویو پیو ہوندا سی باقی مر زبان دے چون سا کون تھی مسری رومی نلی مثال لکھی ہے کہ ایک ہمرا وٹ آیو 14 صدی 15 صدی جی عاشق نبی سا جو امت دی امت جی کے سرندا عاشق سا امت جی غلام آیو چے ہمرا ہمرا ہمرا چے دی با موچے دے شی شاپ انہ سوئی کھیں بسم اللہ کہیں چے شادو تھائے چے مونڈی تو تھائے چے مونڈی نہ تھائے سائیں سو کے شاہ جے یہ چے تو نبی جان عاشق نماز پڑھ چے بس یہ کم نہیں وری سوئی سی کر سی کر شروع کریں چے شادو تھائے چے شین جا اگیاں پیر تو تھائے چے اگیاں پیرن کا بنا بھی شین جا وری سوئی کے چٹڑ شروع کریں چے شادو تھائے ہارے ہارے چے ہارے شین جا پویا پیر تو تھائے چھدے یار سوئی تو دے پویاں پیرن کا بغیر بھی شین وری سوئی گئی چٹڑ چے شادو تھائے چے ہارے شین جو کچھ تو تھائے چے چھدے جے بنا کچھ جے بھی شین شین واہ اللہ اکبر ان شین شاپ جو اٹھائے پیو ان چے دیر ماں ایلو شین نہ جٹھو اج کو بنا کچھ جے ہوجے جے کہ اگیا پیر بھی نہ ہوجن کویا پیر بھی نہ ہوجن متھو بھی نہ ہوجے پیٹ بھی نہ ہوجے اوتے رومی صاحب تو فرمائے جی بنا پیرن جے بنا جنگوں جے بنا پیٹ جے بنا متھے جے شین نہ تو تھی سکے انجے نماز نہ پڑھن دا سدا ہے مسلمان سجدہ ہے نبی جو عاشق چے نماز چے سجدہ گلا نہ کر گلا نہ کر جو کو کم چو چن جی ہو شی نہ وے یہ بھی مومن نہ بن بے نمازی یا زکات نہ تھو دے اللہ تعالی کا دعا ہے توا کے رو کے جمی مسلمان کے مختصر ہو ان دل پر نبی جو سب جو عاشق بنائے قیامت کے دہاڑے مدینے والے سائیں سے پوچھو پوچھو جنت کی داخلہ نصیب فرمائے واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین